Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec głosowania na Wyspach Brytyjskich. Wszystko wskazuje na to, że do władzy wraca Partia Pracy. Będzie nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. Swoje rekomendacje przesłał do kancelarii premiera prezydent. Florencja najbardziej przyjaznym miastem dla pieszych na świecie, druga jest Łotewska Ryga. Za chwilę relacja. W Wielkiej Brytanii zakończyły się właśnie wybory do Izby Gmin. Ich rezultatem będzie, jak wszystko na to wskazuje, kres 14-letnich rządów partii konserwatywnej i powrót do władzy Partii Pracy pod przywództwem Keira Starmera. Do głosowania uprawnionych było ponad 46 milionów obywateli Zjednoczonego Królestwa. Otwartych było około 40 tysięcy lokali wyborczych. O 650 miejsc w Izbie Gmin ubiegało się 4515 kandydatów. Lada moment powinny być znane wyniki exit poll. Pierwsze oficjalne wyniki powinny pojawić się przed pierwszą w nocy polskiego czasu, ale większość zostanie ogłoszona po godzinie 3. Powstaje nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. To kluczowy dokument z zakresu bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania sił zbrojnych. Prezydenckie rekomendacje przygotowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zostały po południu przesłane do kancelarii premiera. Wcześniej otrzymał je także szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz po naradzie z prezydentem i dowódcami wojskowymi powiedział, że to bardzo dobry i ważny dzień dla polskiej armii i dla bezpieczeństwa Polski. Strategia bezpieczeństwa narodowego jako najważniejszy akt mówiący o kierunkach działania, o potrzebach, o obronie ojczyzny w każdym aspekcie. Strategia bezpieczeństwa narodowego nie obejmuje tylko spraw militarnych. Obejmuje zaangażowanie gospodarki, obronę cywilną i strategia bezpieczeństwa to jest całe państwo. Dynamika, która jest, powoduje, że ona musi być bardzo często uaktualniana. To było jedno z naszych najważniejszych zadań, jakie przyjęliśmy dla siebie po przejęciu władzy. Narada w Bydgoszczy dotyczyła przyszłotygodniowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Wracamy teraz jeszcze na Wyspy Brytyjskie. Według ogłoszonego już badania exit poll, opozycyjna do tej pory przez 14 lat w zasadzie Partia Pracy wygrała wybory, zdobyła 410 miejsc w 650-osobowej Izbie Gmin. Przewodniczący Rady Europejskiej upomina premiera Węgier. Chodzi o spodziewaną jutro wizytę Viktora Orbana w Moskwie. Węgry w tym półroczu kierują pracami Unii. Z Brukseli Beata Płomecka. Szef Rady Charles Michel napisał na portalu X, że rotacyjna prezydencja, czyli teraz węgierska, nie ma upoważnienia do rozmów z Rosją w imieniu Unii i że stanowisko Rady Europejskiej jest jasne. Rosja to agresor, a Ukraina jest ofiarą. Żadne rozmowy o Ukrainie nie mogą mieć miejsca bez Ukrainy, podkreślił szef Rady Europejskiej. Premier Węgier ma być w Moskwie kilka dni po swojej wizycie w Kijowie, pierwszej od prawie dekady, po której spadła na niego fala krytyki. Viktor Orban zaproponował bowiem Ukrainie jednostronne zawieszenie broni, by przyspieszyć negocjacje pokojowe. Ukraińscy politycy komentowali, że taka oferta złożona państwu, które zostało napadnięte, to zgoda na dobicie przez agresora. A w Unii Viktor Orban jest krytykowany od dłuższego czasu za prorosyjską postawę i rzucanie kłód pod nogi Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 30 lat więzienia dla sprawcy zamachu terrorystycznego na dwa puby społeczności LGBT w Oslo. To najwyższy wyrok w historii Norwegii za takie przestępstwo. Sąd skazał zradykalizowanego uchodźcę z Iranu z obywatelstwem norweskim, mający związki z tzw. państwem islamskim, Zaniar Matapur, a w czerwcu 2022 roku otworzył ogień z karabinu maszynowego w kierunku gości pubów podczas tygodnia Pride. Zginęło dwóch mężczyzn, a 9 osób zostało rannych. Mężczyzna został powalony przez przechodniów, a następnie zatrzymany przez policję. Prawdopodobnie ofiar byłoby więcej, gdyby nie zaciął się karabin. Ryga znalazła się w czołówce najlepszych na świecie miast, które sprzyjają pieszym. Rada Miejska Łotewskiej Stolicy opublikowała na swojej stronie wyniki badań portalu Insider Monkey. Przyjrzał im się Kamil Zalewski. Ryga znalazła się na drugim miejscu tego zestawienia. Najlepszym miastem dla pieszych jest Florencja, ale w pierwszej piątce są też niemiecki Hamburg, Porto w Portugalii czy Madryt w Hiszpanii. Atutami łotewskiej stolicy są atrakcje skupione blisko siebie w historycznym centrum miasta, dobra jakość powietrza, a także bezpieczeństwo. Autorzy badania wskazują, że aby zobaczyć w mieście najciekawsze zabytki, wystarczy się przejść. Spacer pomiędzy poszczególnymi atrakcjami nie powinien zająć więcej niż pół godziny. W badaniu wykorzystano m.in. dane z aplikacji mobilnych, z których korzystają turyści. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie nie dla polskich koszykarzy. Polacy przegrali z reprezentacją Finlandii 88-89 w drugim meczu grupy B olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Walencji. Ekipa trenera Igora Milicicza w środę przegrała również mecz z Bahamami 81-90. Polacy zajęli ostatnie trzecie miejsce w grupie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkosztemowego Wimbledonu. Polka pokonała Chorwatkę Petrę Martić 6-4-6-3, mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Przede wszystkim zachwyca taktyka, która naprawdę jest bardzo często stosowana, właśnie taka jak na trapie powinno się stosować, czyli serwis na ciało. Dużo problemów miała Martić właśnie z returnem takiego serwisu. Oprócz tego też należy zwrócić, gdzie się znajduje Iga. Iga bardzo się znajduje blisko linii końcowej, bardzo dużo uderzeń z otwartej pozycji i gra dzięki temu agresywnie, szybko wchodzi na piłkę i dlatego została na wygraną w tym meczu. Świątek odniosła 21. zwycięstwo z rzędu. Jak się okazało, od ponad 9 lat żadna inna tenisistka nie mogła pochwalić się taką pasją wygranych meczów, będąc liderką światowego rankingu. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Julia Putintseva. Reprezentantka Kazachstanu w drugiej rundzie wyeliminowała Czeszkę Katarzynę Siniakową. Do 1/16 finału nie zdołał awansować Hubert Hurkacz. Polak poddał spotkanie drugiej rundy z Arturem Filsem przy stanie 6-7-4-6-6-2-6-6. Dylan Groenewegen po finiszu z peletonu wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. W głównej grupie przyjechał 36. Michał Kwiatkowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogaczar. Kwiatkowski jest 64. Jutro w całym kraju więcej słońca, gdzieniegdzie na południu i nad morzem przelotny deszcz, na krańcach północnych także możliwe burze. Termometry pokażą 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w paśmie Ludzie w programie Trzecim Polskiego Radia gościmy człowieka, legendę właściwie, człowieka, który jest zwierzęciem medialnym, o czym się za chwilę zapewne przekonamy. Naszym gościem jest Andrzej Supron. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Andrzej Supron, zapaśnik. I teraz powiem coś, czego pan nie lubi. Wicemistrz olimpijski, ale też mistrz świata, mistrz Europy, wielokrotny medalista turniejów rangi mistrzowskiej. Dlaczego pana tak boli ten wicemistrzowski tytuł olimpijski? No boli mnie, bo ja jak wielokrotnie powtarzałem, że gdybym nie miał szans i zdobył tego wicemistrza, to dziękowałbym Bogu za ten tytuł, a ze swoim rywalem, którym walczyłem w finale turnieju olimpijskiego, Rumunem, tak. Rok wcześniej na Mistrzostwach Świata 12-0 i do boksu, jak to się mówi u nas w żargonie. Na 45 sekund przed końcem jeszcze byłem mistrzem olimpijskim. No niestety, mówię niestety, bo to jest zmora sportów, gdzie często sędziowie decydują o wyniku. Podobna była sytuacja i u mnie. Oczywiście po czasie wszystko wyszło na jaw, aczkolwiek sam sędzia fiński, którego bardzo uważałem, bo Finowie są uczciwymi sędziami, przyszedł po walce i powiedział: Supron, sorry. My sorry? Too late. Takie owaki po fińsku mu powiedziałem, więc chyba się nauczyłem kiedyś tam. No spuścił głowę i co miałem powiedzieć? No potem się okazało, że przyszedł wiceprezydent Międzynarodowej naszej federacji i powiedział, że on się tej walce specjalnie przyjrzy, bo to była jedyna szansa Rumunów na medal, prawda? No i dostałem, straciłem punkt, za który w ogóle nie zostałem wypchnięty za matę. W Wtedy nie dawano za to punktu. Teraz też to dziwnie wygląda. Live from the mat. Jakby uciekł z maty. Jak może uciec z maty, jak przeciwnik trzyma za jedną nogę i on na jednej nodze ucieknie z maty. No, ale takie są przepisy. W każdym razie wtedy czegoś takiego nie było. Wróciliśmy szybko do środka i jeden punkt. Cie, co, jak, za co? No. I to trochę boli. Trochę boli, bo szansa na złoto była i to taka bardzo realna szansa. Tym bardziej, że pokonałem faworyta gospodarzy, mistrza olimpijskiego z poprzednich mistrzostw Nowbadiana i to w sposób tak zdecydowany. A tam później też zakombinowali. Nie mogli tego Nowbadiana wyrzucić, no to wyrzucili ich obu, prawda? Także przegrał jeden i drugi. A dzięki temu Szwed wszedł do trójki, bo na macie był Szwed, a kierownikiem maty był Fin. No i no przykre to jest, że czasami takie sprawy decydują. Moja oczywiście wypowiedź jest nieobiektywna, bo jakby sam jestem bezpośrednio tym zainteresowany, ale to była opinia moich kolegów, ludzi z zewnątrz, nawet Amerykanie, oni byli zawsze na moim tle trochę, to mówię, Andy, oh my god, this is them awesome i tak dalej. No, wszyscy widzieli, że zostałem skrzywdzony, ale no, zapisane jest wicemistrz olimpijski. A mówimy o 1980 roku, o Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. To były specyficzne igrzyska, pewnie jeszcze do tego czasu wrócimy, ale satysfakcję generalnie z kariery może pan mieć przeogromną, przecież mistrz świata, mistrz Europy, mnóstwo tych medali, mistrzostwo Polski też jest przecież istotne. Ja nie narzekam, oczywiście, na dzień dzisiejszy mam najwięcej medali z polskich zapaśników, bo ja mam 16 medali z mistrzostw Europy Świata, Igrzysk Olimpijskich, prawda, no mogło być ich jeszcze więcej, gdyby nie kontuzje, gdyby jeszcze kiedyś nie dyskwalifikacja działaczy, który mnie tam chcieli dać nauczkę za moje niesforne, nie to, że złe, ale niesforne zachowanie, prawda, bo ja zawsze byłem taki, stawiałem zawsze na zawodników, a nie działaczy, chociaż sam jestem teraz działaczem, ale staram się być bardzo obiektywny, ponieważ mam w głowie to, co wszystko, co się kiedyś działo i tych rzeczy w moim, jeżeli można tak to nazwać, prezesostwie, takich rzeczy nie ma. Unikamy tego. Jesteśmy partnerami dla zawodników. Mamy świadomość, że to zawodnicy powodują, że jest ten związek, że są trenerzy, są sędziowie i są też działacze, prawda? Ale na początku zawsze jest w moim odczuciu zawodnik. Oczywiście niektórzy są niesforni, więc zawsze nauka jest potrzebna. Zarówno własnych dzieci, jak i rozumiem własnych zawodników, czy też zawodniczek. Ale czasem to dobrze, kiedy zawodnik jest niesforny, prawda? To znaczy, że ma charakter. W sportach walki tak. Nie, to charakter nam nigdy nie przeszkadza. Bardziej nonszalancja, bardziej chamstwo, takie różne rzeczy, które nie godzą się człowiekowi, wojownikowi, prawda? O, tak bym powiedział, bardziej człowiekowi to, a jeszcze tym bardziej sportowcowi. Także dlatego takie rzeczy staramy się, ale to też na zasadzie, na poziomie negocjacji, prawda, tłumaczenia i tak dalej, nie staramy się być tacy, że bardzo twardzi. Ale tak jak powiedziałem, nie mogę narzekać, bo rzeczywiście miałem sporo okazji. Ja zawsze mówiłem, że mistrzem jest ten, który staje na najwyższym stopniu podium i wysłuchuje Mazurka Dąbrowskiego. Po czasie się dowiedziałem, że swój pierwszy tytuł mistrza Europy, co prawda Junior Europe, zdobyłem w 70 roku i to był pierwszy hymn dla polskiego zapaśnika. I to są takie rywalizacje między zawodnikami, prawda? Kto zrobi najwięcej medali olimpijskich, kto najwięcej zrobi medali z mistrzostw świata, z mistrzostw Europy, prawda? Kto ile złotych, kto ile srebrnych. Taka rywalizacja, ale to fajne. Ale taka zdrowa, taka... Tak, fajne, bo to jest zdrowe. W której jest też dopingowanie. Próbuję się starać. Ja zawsze mówiłem, że zazdrość jest pozytywna, bo to motywuje do działania, natomiast zawiść jest prymitywna i to jest zawsze coś złego, więc staramy się zachowywać ten umiar między tymi dwoma cechami. Jest pan przedstawicielem, po pierwsze prezesem Związku Zapaśniczego, przedstawicielem dyscypliny, która tak naprawdę w świadomości kibiców, takiego zwykłego kibica, takiego kanapowego, istnieje tylko co 4 lata podczas Igrzysk Olimpijskich. Dlaczego tak się dzieje? Może aż tak źle nie. Ja wiem, że Igrzyska są taką imprezą, które czasami pokazują, że w ogóle taka impreza, taka dyscyplina istnieje. No nie. Z tym bym się nie zgodził, dlatego że za dużo zrobiliśmy medali na mistrzostwach Europy, świata, na Igrzyskach Olimpijskich. Można by powiedzieć sukces tysiąclecia, bo na jednych Igrzyskach zrobiliśmy jako dyscyplina 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy. Dzięki temu nasza reprezentacja przez 2 dni była na pierwszym miejscu w punktacji medalowej. 96. Także to na pewno wywarło ogromne wrażenie. Poza tym jeszcze za moich czasów, no niestety już nieżyjącego Janusza Traceckiego, trenera, kiedy powstała potęga zapasów, mówiło się o polskiej szkole zapaśniczej, więc z tym bym się nie zgodził. Aczkolwiek jest to niszowa dyscyplina, jeżeli chodzi o promocję, o media, prawda? Media się tego boją. Boją się między innymi dlatego, bo mało jest fachowców, którzy znaliby się na zapasach, co mogliby to komentować, a co za tym idzie sprzedawać ten sport na zewnątrz. Tak. Poza tym zmieniły się warunki. Kiedyś przychodziła telewizja, prawda? No bo radio nadal pracuje na tych samych zasadach, że przy wywiadach czy coś nie bierze za to pieniędzy, ale telewizja, jeżeli teraz robi jakąś transmisję, to trzeba jej za to zapłacić, a my nie jesteśmy dyscypliną opiewającą pieniądze, prawda, różnego rodzaju wsparcia, w związku z tym no, na tym to kuleje, no wiadomo, piłkę pokazują choćby nawet jakąś drugą ligę, klasę, cokolwiek, no to jest w ogóle, jakie to jest porównanie, jakie sobie żartowałem ze Zbyszkiem Bońkiem. Mówię, Zbyszek, jak to jest, kurczę, wy nie macie żadnych wyników, a jesteście popularni, mówi, my mamy medale, mistrzostwa Europy, świata, i co jest? Kwestia dyscypliny. Nie, no oczywiście się uśmiechnął. Też i dobrze wiemy, ja w ogóle nie próbuję się porównywać z piłką, bo to jest w ogóle inny świat. Ja zawsze mówię, że jest najpierw piłka nożna, potem długoniki, dopiero inne dyscypliny drużynowe i dopiero indywidualne. Także wynik z pewnością jest jakiś taki moment, wybuch, że o tak, to ci, to tu, ach, zapaśnicy, ale oni tam są dobrze, oni nasuwają, robią te medale. Potem to gaśnie. No, generalnie w sporcie dyscypliny ewoluują, prawda? Był ciężarnik, był ciężar, znowu pokazuje się, znowu nie, była lekka, nie było lekkie, pojawia się lekka, znowu zaczyna powoli dołować, może za chwilę się znowu podniesie i można by mnożyć boks i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest też elementem tej popularności. Ale no, prawda jest taka, że to media. Wy kreujecie nazwiska, kreujecie dyscyplinę. Jeżeli wy ją pokazujecie, wy o niej mówicie, no to i ludzie to widzą, słuchają. No niestety teraz jest komercja i za wszystko trzeba płacić, a często jest tak, że no nie ma miejsca w ramówce, no bo piłka. Ja mówię, przecież zróbcie sobie jeden kanał dla piłki nożnej, a drugi zróbcie dla innych dyscyplin sportu. I kto by nie chciał piłkę, to sobie przełączy, będzie miał piłkę. A by nie chciał inny sport, to sobie włącza kanał sportowy i jest okej. No, gdyby to było takie proste, panie Andrzeju, to by pewnie do tego doszło. Nic w życiu nie jest proste, ale jeżeli jest możliwość stworzenia formatu, to też jest kilka stacji, nie wiem, w Polsacie, czy w TVN-ie, czy gdziekolwiek, jest kilka tematycznych, tak, różnych, prawda. I sportowe są tak samo. Jeden kanał, drugi tam sport, jeden. No i to można tutaj tą sprawę zrobić. Kanał sportowy, piłka nożna. Bach, i wszyscy wiedzą, tam wciskam, mam piłkę nożną. Jeżeli nawet nie z kraju, to z zagranicy, cokolwiek, ale jest. No bo piłka jest ponad wszystkimi dyscyplinami, bez względu na to, jak oni grają, czy oni przegrywają, czy wygrają. Przegrywają, dziady, a w tym jeden palce, ach, kochamy was i tak dalej. I z tym się nie próbujemy mierzyć, bo piłka jest tak powszechna, tak łatwa w uprawianiu. Że każdy gdzieś na jakimś poziomie grał w tą piłkę nożną i ma sentyment do tego. I nie dyskutujemy. Jest piłka, życzymy, ja sam przeżywam bardzo mocno. Żona mnie nas mówi, co ci, nie dosyć tego sportu? Ja mówię, nie, bo ja jestem kibol, no ja przeżywam to, jakbym sam tam brał w tym udział, dlatego ja lubię sport, lubię dopingować, ale no nie może być tak, że jedna dyscyplina przesłania, ja ostatnio mieliśmy 60-lecie GKS-u Katowice. No i mówią tu o piłce, IKS, tu piłka, no my wszystko cacy mówi, ale ja mam wrażenie, że jestem na 10-leciu, a nie na 60-leciu. Ale dlaczego? No bo tylko cały czas o piłce mówicie. A on nie opłada w tym spotku. Wasi zawodnicy GKS-u Katowice walczyli, zdobywali, stawali na najwyższym podium, prawda? Stawali, grano Mazurka Dąbrowskiego, a wy mówicie o piłce? Przecież Katowice sport zapasami stał. A to jest najlepsza okazja, bo jest 60-lecie, jubileusz. Wspomnijcie o tym. Ale nie, no panie Andrzej, tam jeszcze będzie film. Masakra, no niestety, no taka jest prawda. Nie chciałbym się tutaj użalać w żaden sposób, bo akurat ja nie narzekam na popularność, powiedziałbym, że nawet jest ponad miarę z tego, co w życiu zrobiłem, no ale no, może dlatego, że jestem taka niespokojna dusza, zawsze mam coś do powiedzenia, zawsze mówię własnymi słowami, może i dlatego, ale słusznie tak zostało to zauważone, że igrzyska czasami odkrywają nowe dyscypliny, które już są od dawna. A niewiele brakowało, by tych zapasów na igrzyskach zabrakło. Stara sprawa, były takie plany. Ale ja mogę szybko to wyjaśnić, bo rzeczywiście powstała taka sytuacja. Pamiętam, jak przyjechał aktualny prezydent MKOL-u, Bach, do naszej nieodżałowanej Irenki Szewińskiej, bo ona była w zarządzie tam, żeby głosy przed głosowaniem. No ja się go zapytałem, dlaczego nie ma zapasów. A on mówi, to jest wina waszego prezydenta. Waszego prezydenta. On nie współpracuje z MKOL-em, nie wypełnia żadnych deklaracji, prawda? Nie daje żadnych planów na Afrykę, nie ma komisji kobiet, a co najgorsze, on powiedział, że jego telewizja nie interesuje. On tylko social media. No jak telewizja może nie interesować, że jak nie ma telewizji, to nie ma sponsorów. Jak nie ma sponsorów, to nie ma pieniędzy. Przecież wiemy, że MKOL, Igrzyska Olimpijskie, to jest ogromny biznes. No i dalej mu pstryka w nos. Wrzucili go do takiej komisji, do takiej poczekalni, taka komisja techniczna. No to się oczywiście później wyjaśniło. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tego pana ignoranta, żeśmy zamienili na człowieka godnego. No i na tej głównej sesji, ja pamiętam, Irenka też nas wspierała, safe wrestling, takie były hasła cały czas, ale dużo się zrobiło, bo szukano formuł, że walka się stała bardziej taka dynamiczna, prawda, elementy techniki, to wszystko, co składa się na atrakcyjność danej dyscypliny. Sam sposób rozgrywania też już był o wiele lepszy. No i powiedzieli, we're really sorry for wrestling that you are in this situation, no ale bla, bla, bla, bla, bla i się stało. On myślał, że jak to jest najstarsza dyscyplina, prawda, to już nikt jej nie ruszy. No to mu dali pstryka w nocek, pokazali swoje miejsce w szeregu, no i nauczka czasami jest potrzebna. Ale w tamtym czasie pozbył się pan medalu. No tak, bo jeżeli chcieli się pozbyć naszych, to też był swojego rodzaju protest, bo ja uważam, że medal jest to symbol przynależności do rodziny olimpijskiej. Jeżeli wy mnie nie chcecie w tej rodzinie, to ja wam oddaję ten medal. Ja jeszcze taki zawodnik bułgarski, oddaliśmy te swoje medale. Zrobiliśmy konferencję, no nasi mistrzowie byli wspólnie, no, łącznie z Irenką, prawda, i nie ukrywam, że nawet mi się łza zakręciła w oczach, bo takie to się zrobiło dosyć sentymentalne, że się żegnam z czymś, prawda, z symbolem swojej kariery olimpijskiej. W związku z tym, no, było wzruszenie, ale odniosło skutek, co najważniejsze. Od razu uprzedzę pytanie, bo często mi ludzie pytają, ale czy oddali ten medal? Chciałem o to zapytać. No właśnie. A ja mówię, że nie. Ale nie narzekam, dlatego że ten medal leży w muzeum w Lozannie, w takiej gablocie medali zwróconych. Jest ich niewiele. I ja zawsze mówię, jest wielu mistrzów olimpijskich, świata, Europy i tak dalej, a w tej gablocie jest około 7-8 medali, w tym jeden jest polski. Mówił pan, że jest pan osobą popularną. Nie przeczę, wręcz potwierdzam, że faktycznie tak jest, ale to nie tylko dlatego, że jest pan mistrzem nad mistrzami, tylko dlatego, że jest pan osobą, takim zwierzęciem medialnym, który właściwie sprawdza się w każdej sytuacji. Jest pan bardzo często zapraszany jako ekspert, nie tylko zapaśniczy, ale też i piłkarski i w ogóle, ale też prowadził pan programy takie rozrywkowe, na przykład Trafiony, Zatopiony. Skąd to się w ogóle wzięło w pana życiu? To znaczy zaproponowano mi, pan Walter mi zaproponował, bo ja byłem gościem w takim programie. Najpierw byłem gościem, potem mnie wstawili do jednej z drużyn, czyli no i zaprosił mnie, zapytał się, czy bym nie poprowadził takiego programu Trafiony, Zatopiony. Nie wiem, o co chodzi, no ale... Pan Walter zawsze miał taki zmysł do wyszukiwania ludzi. No ja się nie boję żadnych wyzwań, oczywiście. Czemu by nie? Facet był prowadzący, był jeszcze starszy ode mnie wówczas, prawda, bo to była końcówka lat, nie, to był początek lat, ten 2000 chyba pierwszy czy drugi to był rok. I ja mówię, nie ma sprawy. I rzeczywiście no, bardzo mocno mi tak, jak to się mówi w żargonie, tak mi takiego kopa popularności, bo sam program był bardzo fajny, taki żywy, melodia, muzyka. Dochodziło do tego, że na początku mieliśmy większą oglądalność niż wiadomości, prawda? Więc to było to coś. Potem chcieli już robić drugą edycję, ale wszedł Big Brother i wszystkie inne projekty upadły, ale rzeczywiście to mi dało taką rozpoznawalność. O, trafiony, zatopiony i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, no cóż, ja rzeczywiście lubię, no sport jest ta dziedzina naszego życia, że gdzieś tam każdy na jakimś poziomie się z nim zetknął. Jeżeli widzi, że jest facet, no przecież wielu sportowców próbowano również z nich zrobić aktorów. No, w Stanach Zjednoczonych taki wrestler Dwayne Johnson, czyli The Rock. The Rock teraz jest jednym najbardziej wziętym. Wcześniej rozpoczynał Hogan, no to tam trochę było tak, ale John Cena i tak wielu, wielu innych, którzy teraz są aktorami i to dosyć wziętym. Ja też próbowałem w filmach, zawsze się śmieję, jak tam z chłopakami coś nagrywam. Ja tu jestem chyba własny najstarszy aktor w sensie grania w filmach. Tak? Ja mówię, no, a kiedy pierwszy raz? Ja mówię, w 73 roku. Z Chimizbachiem i z Machłakiewiczem. Bo była taka sytuacja, że był chyba pierwszy kolorowy film, albo drugi, albo pierwszy w naszej kinematografii, a my akurat w Zakopanem, a to akcja się toczyła w Zakopanem, oni szukali aktorki głównej, pani Kowalska była z dużymi oczami, prawda, i my dostaliśmy czerwony dres Adidasa z białymi pasami, jak neon byliśmy w tej szarzyźnie, prawda, taka lampa świecąca, no i zaproponowali mi. No i tam była taka scenka, że wieża z Machłakiewiczem, wieża na Kasprowy, kolejki, on wyleciał z tej kolejki i źle się poczuł, bo to przewyższenie, od razu do toalety poleciał, ona wychodzi, go szuka, a ja stoję oparty o filar, w ręku trzymam sponsora tytularnego, krem Niva i się smaruje. Ona tak patrzy, no widzi jeden tylko inteligentny człowiek, prawda, podchodzi do mnie i się tak, przepraszam, czy nie widział pan takiego pana w czapce z pomponikiem? A ja wtedy walę swoją kwestię, mówią, no nie, niestety nie widziałem. Potem się posypały propozycje, gram jako brama, jako drzewo. Nie, no miałem parę fajnych filmów, nie ukrywam, chyba w 16 filmach grałem. W paru filmach byłem taka postać drugo, trzecioplanowa, no ale ja się świetnie tym bawiłem. Mnie to nie przeszkadza, ja nie mam problemu z mówieniem, zwłaszcza, że film jest taki, że nie trzeba wyrecytować wszystkiego, prawda, jak to ktoś kiedyś powiedział, to ja pójdę do domu płyt sobie posłuchać. I widać, że czułam tekstu w głowie. Ja myślę, dobra, idę do domu, posłucham sobie płyt. I wystarczy. Świetnie. Także nawet miałem takie swoje wejścia, które się podobały. Reżyserowi mówię, o dobra, kupujemy to. Ja się świetnie przy tym bawiłem. To też dało mi jakąś tam popularność. I tak jak słusznie pan zauważył, że zapraszany jestem, bo ja się nie mądrzę na temat techniki, prawda, systemu nauczania, tylko mówię to, co zawodnik odczuwa, to, co ja odczuwałem sam, że ta determinacja jest potrzebna, prawda, walka do samego końca, że trzeba szukać takich rozwiązań. I tutaj w tej kwestii no nikt mi niczego nie zarzuci, zresztą znam się z Andrzejem Strajlałem, z Mochem, z Jurkiem Engelem. To są wszystko koledzy, prawda? I się potem pyta, no jak tam? Nie, Andrzej, dobrze. No to jakby mnie utwierdzili, że w takiej formule mogę rozmawiać. I zawsze staram się robić to na wesoło, bo mam bardzo wesołe poczucie humoru. Zresztą wielokrotnie też już mówiłem, że za mało się uśmiechamy, a humor nic nie kosztuje, a żyje się o wiele lepiej. Te endorfiny szczęścia, a człowiek się uśmiecha, jest zdrowszy. No i gdzieś to widocznie się podoba. No, jak mi pan redaktor mówi, panie, że uwielbiam z panem prowadzić wywiady. Ja mówię, no bardzo mi miło. No, to jest jakiś tam komplement. Chociaż znajdują się też tacy, co... bo prezes to ma parcie na szkło. Jezus Maria, mówię. Co to znaczy parcie na szkło? No przecież znaczy, sam co? Się pan nie zaprosił. Dzwonię, weźcie mnie coś. No jeżeli ktoś mi... Niniejszym oświadczam, mówi, że to ja pana zaprosiłem do studia. No właśnie, bardzo mi miło, za to dziękuję. Jest to też jakiś element mojej promocji, ale dzięki temu się otwierają drzwi. Otwierają się te drzwi, które są nam niezbędne, żeby pomóc zawodnikom, zawodniczkom, żeby coś, mówiąc kolokwialnie, załatwić, żeby załatwić dla dyscypliny. Bo ja nic nie muszę, ja naprawdę nic nie muszę. Ja mam wszystko, co normalnemu człowiekowi potrzeba. Jak to w tej sztuce. Ja dom, samochód już mam. Ja już nie kradnę, ja dom, samochód już mam. Bardzo mi się podobało to powiedzonko. Także ja po prostu zostaję w zapasach, bo je kocham. Ja byłem zawodnikiem, ja byłem trenerem, ja byłem sędzią, a teraz jestem prezesem. Jestem prezesem, bo cały czas chcę być w zapasach. To mnie nakręca. Każdy mówi, Rena Boga, Andrzej, chcecie się tyle jeździć, tego. Ja mówię, no prawda, czasami jestem zmęczony, ale kurczę, mnie to nakręca. A prezesura Międzynarodowej Federacji? Marzy się panu? No, to, aż tak wysoko nie sięgam, bo jak dobrze wiemy, to zawsze jest układ. Jest tam układ rosyjski, bałkański. Wiadomo, że jak państwo rozpadło się na kilka małych państwewek, to są wszystko głosy. Mamy to najlepiej na Eurowizji. Tak. Kto wygrywa? Prawda? I tak samo też jest układ. Oni się trochę mnie boją, bo tak wiedzą, że jestem komunikatywny, prawda, znam kilka języków, że jestem osobowością w środowisku, bo wszyscy mnie znają, nie tylko jako zawodnika, ale jako trenera, prawda, i jeszcze sędziego, prawda, gdzie były jakieś trudne walki, to no to kto? Wszyscy, super, no okej, okay, proszę bardzo, idę. No i miałem opinię naprawdę bardzo dobrą, jeżeli chodzi o sędziego. Sędziowałem Mistrzostwa Europy, Świata, Igrzyska Olimpijskie, więc cały czas gdzieś tam byłem, widzieli mnie, że jestem kontaktowy. I to też powoduje, że... Ale trochę się chyba mnie boją. Trochę się mnie boją, żeby gdzieś tam nie zdominować, bo jednak Polaków teraz odbierałem jako Zachód. Odbierają już jako Zachód, więc oni tutaj trzymają sztamę tych swoich wszystkich posowieckich i tak dalej, i tak dalej. Ale no ja jestem w komisjach różnych. No może teraz też stworzymy jakąś taką koalicję tych krajów bałtyckich, zachodnich, żeby tam zrobić porządek, bo to się robi naprawdę nieciekawe. 7 dni przed zawodami odebrali nam mistrzostwa, a mówiąc, że przepis mówi, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zagwarantować dla wszystkich zawodników udziału, to nie możemy grać tego. No i co? Zabrali nam do Jordanii, a tam nie mogła Skandynawia jechać, bo powiedzieli, że powyżynają ich. No i oczywiście Izrael. No i co? Jest okej? Teraz w Turcji nie przyjechał, nie puścili, aha, Izrael nie puścili, bo powiedzieli, że są agresorzy. A Rosja to kto? No to jest takie słabe to jest wszystko i dlatego będziemy coś próbowali z tym zrobić. A ja powiedziałem, ja nie muszę być, ale chętnie zawsze pomogę, bo mam sporo pomysłów, mam możliwości komunikowania. Wspomniał pan o rzeczach materialnych i tak sobie pomyślałem, że gdyby teraz uprawiał pan zapasy, pana życie od strony materialnej pewnie wyglądałoby zupełnie inaczej. Może i tak, ale... Bo za czasów PRL-u nagród za medale nie było za nie dużo. Nie było, nawet mnie pytali, panie Andrzeju, a ile pan tak za tego, co te medale dostaje? Ja mi nie powiem, bo mi nie uwierzycie. No nie, no niech pan powie. Ja mówię, no, pamiętam pierwszy raz, jak zdobyłem mistrza Europy, dostałem 15 tysięcy. Później znowu 15, później podnieśli, dostałem 20 tysięcy. Za mistrza świata dawali 20, a później dali już 20. No, ale to była równowartość dwóch pensji. Pensji. To wszystko słabiej, mało było. Na igrzyskach dostałem 3000 rubli. No to jeszcze, żeby tam dostać, to jeszcze bym za te ruble wymienił dolary i jeszcze jakieś z tego pieniądze by były. Także to jest nieporównywalne. Natomiast generalnie dla sportowców uważam, że było trochę lepiej, bo w tej chwili, żeby dostać stypendium ministerialne, to trzeba się znaleźć albo w szóstce, albo w ósemce na mistrzostwach Europy czy świata. Ale to może tylko jeden, ten, który startuje. A co ze sparing partnerami? Ci, co trójka pracuje na tego pierwszego, czy na tą pierwszą, prawda? A kiedyś prawie wszystkie kluby były związane z jakimiś zakładami pracy. I oni byli na etatach. Dostawali większe, mniejsze, ale dostawali jakieś pieniądze za to, że uprawiali sport. Poza tym no, był niesamowity sponsor. Zachód. Każdy wyjazd to były pieniądze. Człowiek zarobił $500 na wyjeździe, to 2 lata nie musiał pracować. To wtedy się wszyscy galnęli, żeby wyjechać. Ale kto jedzie? Ale zarobił w jaki sposób? No, kombinowanie. Normalny handel. Brzmi tak dosyć dziwnie, ale to była prawda. No. Za butelkę wódki, która kosztowała 50 centów, dostawało się $5. Za kryształ, który kosztował tam 20 zł, dostawało się $20. Prawda? Więc te dysproporcje były tak duże, no, że wszyscy handlowali. Na różnym poziomie zapaśnicy sobie dobrze dawali z tym radę. No pod pana kierownictwem pewnie, no, jak znam nie życie. Tylko, bo to starsi koledzy już też mieli tradycję, ale ja rozwijałem to w sposób... Czytałem o takiej historii, że kiedyś zaproponowano wam wylot do Finlandii, tak? A nie chcieliście lecieć, bo mieliście już wszystko umówione... Nie, no prezes. Prezes mówi, na przykład w Leningradzie. Dobrze się zawalczyli, chłopaki... Nie będziemy się tłuc pociągiem, lecimy do Finlandii samolotem. Nie, prezesie, my sobie pojedziemy pociągiem. Nie, zasłużyliście, nie ma znaczenia. Nie, pociągiem taniej, to nie ma znaczenia. Ale my gramy sobie w karty, tam sobie bawimy się tego, odpoczywamy, śpimy, jest fajny klimat tego. I niech, żeśmy na siłę go, no dobrze, jak się chcecie, to dobrze. On nie dawał sobie sprawy z tego, że tam już czekali w Leningradzie na towar, dawali pieniądze, żeby kupić towar w Finlandii z powrotem. Także. No ale co z koncentracją przed zawodami? Przecież no, zajmowaliście się coś ja miałem taką metodę, że ja w ogóle nie myślałem o tym w trakcie zawodów. Kończyłem zawody, dopiero się za to brałem. Ale byli tacy, że ja do tej pory w narożniku go masywam, mówię, sprzedałeś już mi ten kryształ. niektórzy, ale już nas znali. Ja zawsze mówiłem, że we'd like to make something special for your audience, you know, some nice gifts. Mówię, że będą oglądać zawody, mówię, zawsze sobie coś kupią. Mnie nam dawali stół normalnie, tam dawali stół, my żeśmy kładli. Rosji przyszedł, aż, można. Ja mówię, a u was co tam? A nie, aż, u nas w Ławcie jest drugie, tam matruszki, samowary. Хорошо, z każdego dziesiątku, konieczna. I z każdej dziennika dawali. Także ja już byłem organizatorem wszystkiego, że organizatorzy dawali stół, wszystko, proszę bardzo, legalnie, każdy kupował zadowolony, a ładne kolorowe szklanki, kielichy i tak dalej, bo wódka szła w szatni. Po cichu. Oj, to były, no niesamowite, ja już kiedyś już zacząłem pisać książkę, ale kasety mi gdzieś poginęły, którym nagrywałem, ale coś bym chciał z tym zrobić, bo to sceny normalnie jak z jakiegoś filmu kryminalnego, umawianie się z celnikami. Super to było. No pięknie. Już dwa razy tutaj popisał się pan. To było niesamowite wsparcie finansowe, naprawdę. Aha. A to też była motywacja, że się jechało, kurczę, trzeba pojechać, zawalczyć. Ale było takie przyzwolenie trochę władz sportowych w Polsce, wiadomo, prawda? Wiadomo, że nawet celnik, jak my, że tam można dwie butelki, no tam oko przymykał na cztery. No władze nie miały z tym nic wspólnego, bo oni sami jeździli, my żeśmy im handlowali i im żeśmy sprzedawali towar. To nie była jakaś tam kontrabanda czy coś takiego. Zawsze ja pamiętam, kiedyś wiodłem taki materiał tam na stroje, a ten Ksenik mówi, no ale panie Andrzeju, no co pan, tyle tego, bo to cały wałek był. Ja mówię, to co pan nie słyszał? A on mówi, czego? No, że Ruscy nas karmią. No. Ja mówię, no właśnie, a my musimy ich ubierać. A my, wiesz pan, to zawsze na wesoło. Pamiętam, kiedyś wracaliśmy z Meksyku, ale byliśmy wcześniej w Stanach, tam kupiliśmy Gapa, takie dżinsy z materiału. No i jeszcze tam wiele dżinsy, tak. Zamieniłem się, no ja wiem, no torba chyba miała, no może dwa tu przyda, ale gdzieś z metr 80. Pełna, także trzeba było ją dwoma rękami. No i tam co pan ma? A my na złoto, a no ale jak to, gdzie? A ja mówię, no medal, a ale spokojnie, mam coś dla was. I takie sombrerka, bo tam po dolarze były. Jak to, jaki kolor? O, jakie ładne, to ja nie, to proszę. Proszę bardzo, pan przychodzi, ale ten chłopczyk jest na tam, Adam Sandurski. A proszę bardzo, a on tą torbę i przechodzi. To nie wyniosi. Ale no to teraz to się z perspektywy czasu, no to jest normalnie jak jakaś groteska, czy coś w tym rodzaju, ale to a wtedy poważna sprawa. To była poważna sprawa i to w sumie no dawało nam taki komfort finansowy, że motywacja była, bo te wyjazdy dawały nam zawsze szansę, żeby jeszcze coś zarobić, a poza tym pozycja, jaką żeśmy sobie wyrabiali w ten sposób w naszym społeczeństwie, no też była, bo kiedyś były dalone, prawda? Mhm. Trzeba było iść do pana Polmozbytu, żeby kolor zamienił samochodu, no to wtedy ta popularność, te medale pomagały. Przed chwilą już dwóch języków obcych pan użył, rosyjskiego i angielskiego. Gdzieś przeczytałem, że języki to pana pasja. Tak, to jest mój konik. Ja wiem, może dlatego, że jestem suchowiec, to mi to łatwiej wpada. Mhm. Ja już w latach 70. mówiłem w pięciu językach, więc to był szok w ogóle, prawda? Ale będąc sędzią, to mi to bardzo pomagało. Raz, że mogłem do zawodników mówić w ich języku, drugi raz, że komunikowałem się z sędziami, że byłem właśnie takim tłumaczem. Andrzej, was gesagt, ja mówię, moment, langsam, nie? I tak dalej. Także to mi też dawało jakąś taką pozycję, prawda, wyróżniającą, co mi to oczywiście pasowało, bo byłem jednym z nielicznych mistrzów, którzy byli w gronie sędziów, bo tam z reguły raczej nie ma wielkich sław sportowych, bo się nie pchałem do tego, bo ale chciałem być przy zapasach, dlatego zdecydowałem się jeszcze być sędzią. No i generalnie w kontaktach międzyludzkich ja poznałem, no przecież pamiętam, kiedyś poznałem Kirka Douglasa, jak on był zachwycony. On był bardziej podekscytowany tym spotkaniem niż ja, bo ja go zaczepiłem, bo tam promował jakiś film w Portugalii, a mieliśmy sesję MKOL, ja byłem w Radzie Zawodniczej. I go zaczepiłem, mówię, przepraszam, że przeszkadzam. I'm from Poland. Mówię, Poland. O, Łódź, I've been Łódź. O, Łódź, yeah. I tam gadamy tego, on mówi, how do you know so good English? I mean, no, just a little bit. Anyway, US is a lucky country for me. I get a gold medal in the world championship. Wow. I mean, what sport? I mean, it's a wrestling, zapasy. Wrestling? Oh my God, I was wrestled too! Taki podekscytowany. Faktycznie, jak się okazało, później na kanwie tego spotkania przeczytałem jego autobiografię z 10 miesięcy. Świetna, świetna, naprawdę polecam każdemu, bo to była także rodzina żydowska z ziem polskich, a teraz ukraińskich, wyjechała do Stanów, do Nowego Jorku, ojciec był śmieciarzem, dlatego on to nazwał syn śmieciarza i faktycznie on uprawiał zapasy. On był już w kadrze olimpijskiej, on mówi, oh my god, I was so close to be Olympians, mówi. Taki był podekscytowany, także później przeczytałem tą autobiografię, fantastyczna książka, naprawdę, i on tam powiedział, że on dostał jakiś, bo on już był na szkole aktorskiej i dostał jakiś kontrakt bardzo intratny i no niestety musiał odpuścić sport, ale zawsze to żałował i tego, no zresztą bardzo mi się podobało takie to powiedzenie, że Reagan to był jego kolega po fachu, ale kiedy został prezydentem, on się już nigdy inaczej do niego nie zwrócił jak Mr. President. No proszę. I kiedyś powiedziałem to Kraśnickiemu, którego znam osobiście, po imieniu byliśmy, no jesteśmy nadal, prawda, ale jak spotkałem, to mówię, gratuluję panie prezydencie, a ja Andrzej tego, a nie mówię tego bez kozery, bo poznałem kilka tak lasa, i on powiedział, że nigdy się nie odezwał do swojego kolegi jak panie prezydencie. Jeszcze raz gratuluję panie prezydencie, tak. Ale to mi się podoba, bo szacunek musi być, to jest dobre, to jest bardzo fajne. No i właśnie te języki pozwalały mi rozmawiać z różnymi ludźmi. A jakie to języki? Proszę? Niemiecki, angielski, rosyjski? Francuski, trochę polski. Ale mówię, ja lubię w każdym języku coś powiedzieć tam. Po włosku się porozumiewam, prawda? Po fińsku, gdzieś tam jak... A ponieważ byłem sędzią, to przy stole tam biesiadowaliśmy. Ja mówię, to teraz na zdrowie, mówię. Każdy w swoim języku. I jak na przykład... W jakim to jest języku? Na przykład szerefe. Słucham. Szerefe? Szerefe. Nie wiem. No, każdy mówi szerefe, to... No, węgierski. Nie, węgierski jest ege segedre. A to jest szerefe, to jest po turecku. Kipis, jama, są takie różne te w każdym języku. Także to też jest fajne. Panie z jeśli pójdzie, mówi konnichiwa. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję, prawda? O, takie kilka... A ponieważ jestem słuchowiec, to prawie bez akcentu mówię. Rusy zawsze mówią, że Andrzej, czy są z prybotyka? Bleć, kakuj prybotyka? Że Poliak, da nie. U ciebie macie lecieć ruskie. Co ty pizdzisz, cię Poliaki? Ух ты, откуда ты хорошо русский знаешь? Я говорю, как же я должен знать язык своего противника? Анжи, мы тихо, блядь, я шпион. Да нет, да-да, я шпион. Ach, Poliak, szutnik. No, mamy wielojęzyczną audycję dzisiaj. No tak. I love you, harasho, USA, 5 języków zna. Ale w tym Związku Radzieckim to trochę pan poszalał z wrestlingiem, tak? Z Władysławem Komarem jeszcze przy okazji. Tak. No właśnie, ta niespokojna dusza. Kiedyś się przyjechał do Polski Ivan Pucki, bo ja pamiętam w latach 70-tych pojechaliśmy do Stanów, mówię, professional wrestling. Ja patrzę i w telewizji oglądam, to ten trzyma go za koń z głowy, wiesz, ten przelatuje, ten się kładzie, ten przez niego przelatuje. Co to za jaja, mówię? Co za wrestling, mówię? A sam teraz go komentuję, prawda? Aha. Cały czas. No więc wspaniała rozrywka sportowa. No, Amerykanie są na tym. I tam był taki Polak, wychodził na rynku, mówi, Polish Power, polska kiełbasa, Ivan Pucki. I on tu przyjechał do Polski, prawda, bo tam brat jego był w tym Amwayu i tak dalej, i tak dalej. No i spotkaliśmy się, mówię, Andrzej, czemu tego nie robisz w Polsce, mówię tego. No i tam miał taki pas jakiś tam, kopię mi podarował, ja mówię, no i w sumie właściwie czemu nie? Miałem taki znajomy, on w Pagarcie mówi, słuchaj Andrzej, to my byśmy to sfinansowali, coś tego. No i faktycznie zaczęliśmy robić. Podpisaliśmy umowę później jeszcze z Most Koncertem i pojechaliśmy w trasę do Związku Radzieckiego. O Jezus. Niesamowite emocje były. Tam naród walił strasznie. No więc rzeczywiście był superstars, jeszcze Władek Komar mówi. Tam się powiem, panie Władko, ale pan coś bierze w tym udział, bo widzę takie banduty na plakacie. No tak, no ja, wiadomo, super, no, duże litery. A Władysław Komar, mały liter. Wiesz, no Władzie, no mały człowiek, duże litery, duży człowiek, mały liter. Musi być jakaś zachowana proporcja, mówię. Oj, Władek też szalał w tym wrestlingu, ale się nadawał, bo on aktorsko też świetnie się prezentował, więc... Ale jak byliśmy w Gruzji i zaczął śpiewać po walce w grę, mówi, a now budu pieć. I dibi, dibi, dibi. A tam cisza i nagle... Пошел ты на нам песни нужны, давай борьбу. Ой, весело было. Вадим был чудовным человеком. Курча, но, кстати, так трохи... Ай, фатально в таких околичностях. Что за непар? Двух мишов олимпийских и напротив их коллега с дружины. Ах. Ale rzeczywiście to show było niesamowite. Miejscowa prasa w Moskwie napisała, że tylko Pugaciu was mogłaby zabrać tak mnogo naroda, jak kiedyś. Wow. No to nieźle. Mówił pan dzisiaj, że piłka nożna to jest łatwy sport do uprawiania. Rozumiem, że to była sugestia, że zapasy wręcz przeciwnie. To znaczy, zapasy przede wszystkim w początkowej fazie opierają się na ogólnorozwojówce, prawda? Czyli przewroty do tyłu, do przodu. Trzeba znaleźć tą koordynację ruchową. Wzmacniają też psychofizycznie, to dziecko się nie czuje takie popychane przez każdego. No i mają jedną ogromną zaletę, to, że są kategorie wagowe. Mhm. Że nawet taki grubasek, prawda, gdzieś tam w kącie stoją, staje w drużynie, w swojej kategorii wagowej, on wygrywa, on jest hero. Czyli dla każdego jest miejsce, dla tego najmniejszego i dla tego największego. Ja się kiedyś zapytałem Jurka Kulia, mówię, Jurek, jak żeś trafił do tego boksa? Mówi, Andrzej, ja byłem zawsze mały i mnie popychali, musiałem coś zrobić, żeby sobie z tym poradzić. No i poszedłem na boks. No i w ten sposób sobie wypracował, prawda, szacunek, prawda, bo przywalił, czy coś w tym rodzaju. Więc zapasy w początkowej fazie są najlepszą dyscypliną do uprawiania. Nie mówię to jako zapaśnik, mówię to jako trener, jako rodzic, prawda, i z pełną świadomością. Zresztą w krajach wysoko rozwiniętych zapasach są w programach szkół. Mhm. Też nie dlatego, że są piękne, że tylko dlatego, że to jedna najlepsza dyscyplina ogólnorozwojowych. Karl Lewis wyszedł z zapasów, Kierdaglak wyszedł z zapasów, u nas Michalczewski wyszedł z zapasów, przez lewy jest ze sportu walki, prawda? Judo. To się mówi właśnie, że widać, że on panuje nad swoim ciałem. Świetna dyscyplina przygotowująca. Ktoś, fizjologia go bujnie do góry, zostanie siatkarzem, koszykarzem, ale już koordynacja ruchowa, ustawienie ciała, to wszystko wychodzi właśnie z początkowej fazy zapasów. Mhm. Elementy techniki wchodzą dopiero później. Ja zawsze mówię, że naszym sprzymierzeńcem jest fizjologia, ponieważ dzieciaki mają w sobie taką ilość testosteronu, że one potrzebują rywalizacji. Tylko trzeba im coś zaproponować. Mhm. Rywalizacja jest najbardziej czytelna, jak jest drużyna. Prawda? Bo to jest czytelne, bo to jest moja klasa, to nie moja. Moja szkoła, to nie moja szkoła. Mój klub, nie mój, moje miasto i tak by można mnożyć przykłady. I w tej rywalizacji ja zawsze doszedłem do tego, że fenomen tych dyscyplin zespołowych jest taki, że odpowiedzialność wbrew pozorom jest zbiorowa. Że jeżeli ktoś jest słaby, a drużyna wygra, to on też jest dobry. Mhm. Bo on wygrywa z drużyną, prawda? Tak. Tam nie ma odpowiedzialności na siebie bierze. Nie, to już jest na drużynę. Jeżeli jeden jest dobry, a reszta słaba, to przegrywa i ten dobry. Więc rozkłada się odpowiedzialność, ale też i sumuje się sukces. Także to jest fantastyczne. Zresztą Bundesliga ćwiczy ogólnorozwojówkę z zapaśników. Liga hiszpańska robi ogólnorozwojówkę u zapaśników, prawda? Bo tam cały czas mata jest idealna do tego, żeby właśnie te upady robić takie i tak dalej, i tak dalej. A, no przecież widzimy nieraz, bo strzeli bramkę, runda, kwiflak, pach, salto. Wow! Prawda? No u nas to jest jakby na co dzień, tak. Na każdym treningu taki częściej się robi. Ja zresztą ostatnio pokazałem, jak skakaliśmy z wieży, z dziesiątki, raz, dwa, trzy, saltko, ciuch. Stary człowiek i może. Także a pan jak został zapaśnikiem? Bo mówił pan o Kuleju, że chciał się bronić przed kolegami. Przypadkowo, bo to koledzy mi powiedzieli, taki kolega mi powiedział, słuchaj, Andrzej, bo chłopaki ćwiczą zapasy. Jakie? A no wiesz, to takie te. Och ty, no i poszliśmy rzeczywiście, wchodzimy na bo ja się urodziłem na Powiślu, wychowywałem się na Powiślu, no i tam właśnie też zacząłem ćwiczyć zapasy. Na szkole podstawowej, na ulicy Drewnianej, wchodzimy do tej sali, a tam patrzę, rzeczywiście, rozkładałem jakieś tam materace i tego. Podchodzi tak, proszę pana, bo my chcielibyśmy tu na zapasy. A ja tam jest trener. Taki niewysoki, dobrze zbudowany. Proszę pana, bo my tu chcielibyśmy też się zapisać na te zapasy, nie? Spojrzał na nas tak. A ile wy macie lat? Przeraziliśmy się, że może za mało, daliśmy sobie po 2 lata. Uśmiechnął się, mówi, dobra, rozbierać się. No i tak się zaczęła przygoda z zapasami. No, okazało się, że mam smykałkę do tego. Trener też to zauważył. Wszyscy kończyliśmy trening, a on jeszcze tyk do partery, mi ręce zabierał, mnie męczył. Ale ja te ręce później każdemu na świecie zabierałem. Także no myślę, że dobrze trafiłem. Chociaż miałem taki swój epizod na samym początku. Zawsze to śmiesznie wygląda, biorąc pod uwagę mój, nie powiem, że nikczemny, ale nie za duży wzrost. To cytat z filmu jakiegoś, tak? Tak, nikczemnego tak, nie, wzrostu. Jestem powyżej średnim, bo średnia jest 69, a mam 71. Także nieźle. I zacząłem uprawiać koszykówkę. W Pałacu Kultury. Miałem legitymację. Dlaczego? Bo raz w tygodniu był basen. To było coś, w latach 60. basen, kafelki, wow, to było marzenie. Więc człowiek by zaprzedał duszę diabłu i no i chodziłem na koszykówkę, ale no, wtedy tej dysproporcji nie było wcale takich dużych, więc ja we wszystko w szkole. Siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, biegałem, gimnastyka, bo były układy. Rzeczywiście sport dosyć mocno był rozwinięty w programach szkół, były programy rywalizacji międzyszkolnych. Tego kurczę nie ma teraz. Rosną nam dzieci McDonalda. A za PRL-u było tak, że sport był takim pokazem siły narodu, prawda? I państwa. Tak, no przecież najlepszym przykładem jest NRD, prawda? Które chciało funkcjonować tak, na świecie swoją siłą sportową. No, oczywiście za wszelką cenę, a więc nie liczyło się nic. Ludzkie zdrowie, wiemy, to wszystko wyszło po czasie, jak już się połączyli, to dopiero pokazali kulisy tego wszystkiego, co tam się działo, tak. Tych brojlery i tak dalej, no ale oni postawili na sport za wszelką cenę, nawet rodziców ściągali do takiego miasta, gdzie dzieci trenowały, prawda, tu dostawali pracę tylko po to, żeby dziecko mogło to specjalne badania trombometryczne, który, kto, do jakiej dyscypliny, żeby optymalnie wybrać najlepszą dyscyplinę dla jego możliwości, prawda, i tak dalej. Panie, jeszcze pytanie, być może zaciekawi słuchaczy, dlaczego zapaśnicy mają takie uszy? No, zapaśnicy mają uszy, bokserzy mają nosy, prawda? Piłkarze mają poskręcane takie grube kostki, prawda? Aha. No, można powiedzieć, że każda dyscyplina ma jakieś tam swoje specyfiki. Pływacy mają problemy z zatokami. No, to jest przywara, ponieważ ja co prawda mam tylko z jednej strony, bo miałem prawą stójkę i ona była najbardziej narażona. I to jest tak, że małżowina uszna ma taką chrząstkę. Jak ta chrząstkę się złamie, albo ona jest pocierana, tak jak u mnie, ja mam bardzo miękkie uszy, więc to było bardzo trudno. Ona była pocierana, wręcz stan zapalny, zrobiła się gruba, puch, złamała się i pod skórę wylewa się krew. I ta krew krzepnie. Jak ktoś nic z tym nie zrobi, to ma takiego kalapiora, że można tam wieszać na tym szlafroki cokolwiek, prawda? Natomiast ja mnie ściągnięto, gipsik taki dostałem i mam takiego okej. W Turcji czy coś, jak ktoś tam kiedyś ubiegał o rękę w jakiejś rodzinie, to ojciec patrzył, czy ma kalapior. Jak nie ma, to nie mężczyzna. No, a ja zawsze sobie się nagram, że nie zaczepaj mnie na ulicy. Bo widzą, że mam kalapiorę. To już wiedzieli, że nie ma, nie tak, będzie. Tak, to muszą łatwo. Być sporty walki, lepiej sobie nie zaczepiać, ale no jest jakaś tam przywara. Nic się takiego z tym nie dzieje, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jeżeli nie ściągną, zostaje im taka gola. Można to operacyjnie, ale nikt tego nie robi, bo to jest jakaś cząstka tego, co on w życiu robił. Panie Andrzeju, przed nami Igrzyska Olimpijskie. Rozmawiamy w dobrym momencie, bo jeszcze trochę czasu zostało. Jak my stoimy w tej chwili z dyscypliną? No, jeżeli chodzi o zapasy, no powiem tak. Porównując czasy moje, prawda, czy zaraz naszych... Właśnie no, moje, bo ja walczyłem za Traseskiego, przekazał pałeczkę Stasiowi Krzesińskiemu, mojemu przyjacielowi, i po Moskwie jeszcze w jego ekipie, tej, która zrobiła ten wynik tysiąclecia, jeszcze zrobiłem mu tam kilka medali, także byłem w jednej i drugiej grupie. No to rzeczywiście można by powiedzieć, że mało. Bo na przykład sam klub GKS Katowice zdobył 3 medale olimpijskie, 5 medali olimpijskich w Atlancie. To jest coś, co rzeczywiście jest pełne podziwu. Ale mamy 5 kwalifikacji. I w stosunku do tego, co powiedziałem, to mało, ale biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje, że niektóre dyscypliny w ogóle nie mają, niektóre po jednym, prawda, a na świecie okazuje się, że Francuzi, w sumie gospodarze, mają tylko 2 kwalifikacje. I zawsze powtarzam przy tych właśnie w tej okazji, że ziściło się stare powiedzenie Pierre'a de Coubertin, twórcy nowożytnych igrzysk, że sam udział w igrzyskach już jest sukcesem. W tej chwili to się sprawdziło. Pamiętamy przecież tego orła słynnego, co skakał na nartach. Eddie Edwards. I spadał od razu za bólą. Albo ten pływak, nie wiem, Filipin czy coś, to jak się śmieje zawsze, że tym już medale rozdawali, on dopiero dopływał. Tak. Tego już nie ma. Teraz są kwalifikacje, jest tylko 16 miejsc z danej kategorii wagowej. Jak kiedy ile było, tyle było, prawda? Teraz tak nie ma. Tego teraz tak nie ma. I rzeczywiście coraz trudniej się jest dostać. Zdominowane zostały niektóre dyscypliny poprzez to, że rozpadł się Związek Radziecki, prawda? Ten Dagestan, to inno, to sporta walki, oni są bardzo mocni. Bardzo mocni. No więc robi się bardzo ciasno. Więc uważam, że ta piątka to jest okej. Okay. Ma ona jeszcze jedną dodatkową taką zaletę, że to są zawodnicy na tej poziomie i zawodniczki, to już są medaliści. Medaliści Mistrzostw Europy, Świata, więc teoretycznie rzecz biorąc, każdy z nich ma szansę na medal. 5 szans no może by była szansa, może będzie ten tradycyjny od ostatnich igrzysk jeden, a może przełamiemy hegemonię i zdobędziemy jeszcze jeden. Tego bym sobie życzył jako prezes, jako fan zapasów, jako fan przede wszystkim polskiego sportu. A jak jest z dziećmi w zapasach? Garną się do tego sportu, czy nie do końca? Dzieci generalnie się nie garną do sportu. O, tutaj mam przeciwnika. One wchodzą w ten wirtualny świat i mają to gdzieś. Telefon. Mhm. Tak, on zamiast witaminy niezbędnej dla niego woli cukierka, bo jest słodki. Więc po co on ma się męczyć, jak on sobie tutaj gra w piłkę nożną, skacze, bije się, cokolwiek i tak dalej. No na szczęście to, co powiedziałem, ten testosteron, to jest nasz sprzymierzenie, z którym możemy wykorzystać. Jak coś ciekawego dzieci, robimy programy. Ministerstwo ma bardzo fajne programy dla dzieciaków. Chętnie sponsorzy też pomagają przy organizowaniu właśnie dla dzieci, żeby ich wciągnąć do tego sportu. Bo dziecko jak złapie bakcyla, to już nie odpuści, bo ta naturalna rywalizacja, ten sport daje inne emocje. Dlatego cieszę się bardzo, że tutaj bardzo mocno się to rozwinęło. No wciągamy. Łatwo nie jest, ale jak widać, że co roku się ktoś tam gdzieś pokazuje w naszej dyscyplinie, w innych dyscyplinach. I jak to się mówi, szumnie, jeszcze Polska nie zginęła, prawda? Nieźle, ale nie jest to, co było kiedyś. Rzeczywiście sport już nie jest tak atrakcyjny jak kiedyś. Kiedyś sam wyjazd na zachód już był ogromną mobilizacją, mhm, taką, żeby motywacją do tego, żeby uprawiać. Teraz to właśnie może takie magnesy typu Lewandowski, Messi, Świątek, ile oni zarabiają pieniędzy, to ja idę do sportu. No. Wiadomo, że samych pieniędzy może nie warto. No nie warto, Znaczy mały dzieciak bardziej jest zainteresowany taką rywalizacją, my tam nagrody im dajemy wszystko, co tylko dusza zapragnie, żeby ich przyciągnąć do jego sportu. No w jakimś stopniu nam się to udaje. Walczymy z tym, no jeszcze jedna walka. Wspomniał pan o tym, że urodził się pan w Warszawie, zresztą to nie jest żadna tajemnica, ale skończył pan technikum górnicze w Dąbrowie Górniczej. Jak to się w ogóle wydarzyło? Ja w ogóle jak się śmieję, to jest tak, jest elektromonter, elektrotechnik, technik górnik i tryner. To prawda. Tryner był po śląsku, ja? Tak, tryner ja. Bo taka była sytuacja, że pojechałem na Śląsk, no i jeszcze nie było otwarcia specjalizacji z trener zapasów, więc trochę czekałem tam. A powiedzieli, że kto ma wykształcenie górnicze, ten dostaje 500 zł więcej do pensji. No to była jakaś taka, no prawie 1/4. Ja mówię, to co mi zależy? Zaliczyli mnie trochę z technikum mojego tego energetycznego z Warszawy. Poszedłem już tam na drugi semestr, miałem już samochód, to woziłem z tymi kolegami starszymi z klasy tych wykładowców, byłem kierowcą, oni załatwiali wszystkie inne sprawy. No i jak to się mówi, byłem nawet jako wzór stawiany, że proszę, pan Andrzej Supron, ciągle na wyjazdach, a jak się uczy? I ja ściągi rozdawałem, chodziłem i rozdawałem, no bo to były proste sprawy dla mnie, które już miałem za sobą, więc byłem stawiany jako wzór właśnie również w kwestii tej edukacyjnej. No i 500 zł przyszło więcej. Czyli skoro technikum górnicze, to pewnie etat był na kopalni. Tak. Ja w ogóle jak przyszedłem do GKS-u Katowice, to pierwsze co, no muszę przy okazji powiedzieć, jak do tego doszło, bo ja byłem związany cały czas z elektrycznością Warszawa, ale mój serdeczny przyjaciel Stasiu Krzesiński, który teraz i jest wybitnym trenerem. My się przyjaźniliśmy i on miał dostać mieszkanie i tam coś kręcili, a ja akurat tutaj dostałem mieszkanie, bo człowiek powiedział, koniec, on odchodzi, nie ma o czym mówić, to gdzieś tam w końcu do posła, co potrzeba? No co, młody chłopak, potrzebuje mieszkanie, dobre jest mieszkanie. Co jeszcze? No co, no jakieś wyposażenie. Proszę bardzo zanotować. Coś jeszcze? No nic, może jakieś stypendium czy coś. Proszę zanotować. Taka była dyskusja. Poseł kiedyś to był poseł. Faktycznie dostałem mieszkanie umeblowane, 500 zł dostawałem, chociaż księgowy się chował przede mną. Nie wiem, dlaczego to jest dziwne u księgowy. Choćby 3 dni później, ale wie, że musi dać, ale 3 dni później. Ale w każdym razie tak było. No i on mi zaczął mówić, kurde, a oni zobaczyli, że dostałem mieszkanie, a Stasiek nie. A mi się ty zostaw z Supronem, no ci na manowce ściągnie, mówi, hopie, tutaj to w ogóle nie ma o czym mówić. I on mi to powiedział, ja mówię, Stasiu, wiesz co, powiedz, żeby się odczepili od ciebie, to powiedz, że Supron chce przyjść do GKS-u. Jak on to powiedział, to on im od razu delegację przyjeżdża i przywozi go. No i jak mi powiedział, jakie warunki. Ja przyszedłem, mnie zatrudnili na kopalni Katowice, no to wtedy dyrektor zakładu dużego zarabiał 3600, 3800, a ja dostałem, pamiętam jak dziś, bo to był szok dla mnie, 4220. dostałem te pieniądze, spojrzałem na to, ona mówi, coś nie tak? Ja mówię, nie, wszystko okej. No, takie pieniądze dostałem, a przecież co, ja i tak byłem na zgrupowaniach cały czas. Co to znaczy, czy w tym klubie, czy w tym klubie, jak i tak byłem cały czas na zgrupowaniach, więc to był szok. A z tym się wiązało, bo tylko panie były no, promowane ogromne talony, jakieś tam te sklepy, talony samochody to dostawałem już z ministerstwa, bo oni mieli swoje talony, tam minister przemysłu ciężkiego, zapomniałem jak się nazywał. W każdym razie tam też wyrwałem partię. To były takie dosyć ciekawe czasy, także pod względem finansowym nie miałem problemów, no ale zmieniłem barwy na GKS Katowice, no i między zasi powiedzieli, że to, co, w sumie co mam treningi, to idę do szkoły. Poszedłem, jeszcze raz maturę zdawałem. To było dosyć sympatyczne. Panie Andrzeju, ja życzę powodzenia oczywiście Polskiemu Związkowi Zapaśniczemu, medali na Igrzyskach Olimpijskich. Sobie też tego życzę, bo lubię zapasy oglądać. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, że znalazł pan czas. Dziękuję za zaproszenie. Zawsze słucham Trójki, to bardzo dobre radio. Dziękuję. Bardzo dobre radio, no i redaktorzy. Znamy się od lat. No. Tak jest. Przy mikrofonach to mówimy sobie pana, to zawsze mówią. To takie stare, takie powiedzenie. No wiesz, w telewizji, tak przy ludziach to lepiej sobie mówić pan, tak? No dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie i cóż, no życzę dalszych dobrych, fajnych wywiadów. Bardzo dziękuję. To było Pasmo Ludzie w programie Trzecim. Dobranoc, Wojciech Zawiała. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 4 lipca, Krzysztof Zyblewski.